तो इस तरह चलेगा। सामान्य विशेषात्मकम एकम वस्तु इति पक्षम प्रत्याह, विकल्प क्या था 68 में, सामान्य विशेष द्वैव वस्तुनि विशेष विशेषाय वस्तुनि, तृतीय तृतीय हो गया सामान्य सामान्य विशेषात्मक एकम वा वस्तु असामान्य वा, तृतीय भी है सामान्य विशेषात्मक एकम वस्तु इति पक्षम, कौन सा पक्ष हुआ तृतीय पक्ष, ये शाम ये शाम अपि सामान्य भेदवद वस्तु गृह्यते तेषामपि कुतो भेदो वस्तुक्या धर्म्य भेदतः, येषामपि सामान्य भेदवत वस्तु सामान्य विशेषवत वस्तु वस्तु सामान्य विशेषवत सामान्य विशेष वाला सामान्य विशेषात्मक वस्तु गृह्यते, सारे वस्तु सामान्य विशेषात्मक भेद विशेष सामान्य विशेषात्मक वस्तु, तेषामपि कुतो भेद, यदि वस्तु सामान्य विशेषात्मक हो गया तो भेद कहाँ आएगा, वस्तु एक क्या धर्म अभेद, तो धर्मी तो है कि सामान्य विशेषात्मक एक ही है धर्मी, वही सामान्य है भेद है सब कुछ एक वस्तु है, वस्तु तो एक ही वस्तु एक क्या धर्म एक ही अभेद था धर्म एक ही, इसमें सामान्य भी भेद भी सब कुछ है। टीका में तन्मते भेदासिद्ध हेतु माह, तन्मय भेद नहीं वस्तु ऐक्यात वस्तु तो एक ही, तदेव कथम तत्र धर्म अभेदात, धर्म एक है तो वस्तु एक हुआ, धर्मिण सामान्य विशेषात्मक अभेदात, उसमें सामान्य विशेष धर्म है सामान्य विशेषात्मक धर्म है एक ही धर्म है अभेदात, तस्य च वस्तुत्वात् वही वस्तु है और भेद वस्तु नहीं रहा। सामान्य विशेष और मिथो भेद दृष्टि तद भेदो धर्मिण अनुप्रविशति, सामान्य धर्म और विशेष धर्म दोनों परस्पर भेद है, दोनों में भेद होने के कारण तद भेदो सामान्य विशेष में जो भेद है वही भेद धर्मिणी अनुप्रविशति, धर्म में प्रविष्ट हो जाएगा तो धर्म में भी धर्म में भेद आ जाएगा। इति आशंका है। अपि अपि भेदेन या बुद्धि सामान्य विशेषयोः सापि तन्मात्र निष्ठत्वान् नैव भेद स्पृगेष्यते, अभी भेदने या बुद्धि सामान्य विशेष हो, सामान्य विशेष हो भेदने या बुद्धि, सामान्य विशेष धर्म में जो भेद से बुद्धि होती सापि तन्मात्र निष्ठत्वात्, तन्मात्र वस्तुमात्र निश्चय वस्तु में ही रहा वस्तुआत्मक धर्म वस्तु से बिना नहीं, नैव भेद स्पृक इसते भेद स्पृक न भेदम स्पृशति भेद स्पृक, इसलिए जो बुद्धि भेद स्पृक भेद को विषय नहीं करती, भेदेन सामान्य विशेष की बुद्धि हुई, घटपटौ भेदेन घटपटी की बुद्धि हुई, भेदेन जो घटपटी की बुद्धि हुई वो तन्मात्र निष्ठत्वात् धर्मी एक मात्र निष्ठन से बुद्धि भेद को स्पर्श नहीं के विषय नहीं करती, वस्तु को विषय करती है बुद्धि, भेद को विषय नहीं कर स्पर्श नहीं करती विषय नहीं करती, सामान्य विशेष तन्मते वस्तुत्व अभावात्, चौतरे न सामान्य विशेषयो तन्मते वस्तुत्व अभावात्, सामान्य और विशेष ये वस्तु नहीं, सामान्य विशेष धर्म वस्तु में है, सामान्य विशेष दोनों वस्तु नहीं वस्तु न तत्र भेद दी, फिर भेद बुद्धि क्या होगी, वस्तु ही नहीं, नहीं अवस्तु निशयुक्ता बुद्धि अवस्तु को विषय करने वाली बुद्धि क्या होगी, सामान्य विशेष दोनों धर्म वस्तु में है, वस्तु सामान्य या विशेष है वो तो धर्म हो गया, धर्मी तो अलग है, सामान्य विशेष दोनों जिसमें रहेगा वस्तु है वस्तु में वो अवस्तु हो गया, दोनों अवस्तु को विषय करने वाले भेद बुद्धि क्या है न वस्तु निशायुता अवस्तु ने भेद बुद्धि, अवस्तु में भेद बुद्धि न युता। तथापि तयोर भेदन या धीरिष्ठा फिर भी अवस्तु सामान्य विशेष धर्म में भेदन ये बुद्धि होती है सा सामान्य धीर्वा विशेष धीर्वा उभय धीर्वा बुद्धिअंतर वा। सामान्य विशेष अवस्तु है तो भी दोनों में जो बुद्धि होती दोनों को विषय करने वाले भेदन आदि सा सामान्य धीर्वा वो सामान्य की बुद्धि या विशेष धि अथवा उभय धि अथवा चतुर्थ है। तत्र प्रक्षत्रये सामान्य आदि मात्र अवसायित्वान न सा भेद निष्ठा। एक पक्ष हो गया क्या सा सामान्य धि विशेष धि उभय धि तो सामान्य विशेषात्मक हो गया सामान्य बुद्धि विशेष बुद्धि उभय बुद्धि तो तीनों पक्ष में क्या हुआ सामान्य आदि मात्र अवसाय सामान्य आदि मात्र में अवसान हुआ बुद्धि का विशेष सामान्य अथवा विशेष अथवा उभय सामान्य आदि विशेष तो हो गया किंतु भेद को विशेष विषय नहीं करती तो भेद निष्ठा नहीं हुई। सामान्य बुद्धि हो विशेष बुद्धि हो उभय बुद्धि हो सा न था भेद निष्ठा भेद निष्ठा नहीं तीनों पक्ष चला गया। चतुर्थ पक्ष क्या था बुद्धिअंतरम बुद्धिअंतरम बुद्धिअंतर अन्य बुद्धि जो सामान्य नहीं विशेष नहीं हुआ नहीं बुद्धिअंतरम अपनी न भेद विषय विषय भेद विषय भेद विषय भेद को विषय करने वाले नहीं होगी क्यों नहीं परस्पर आशादि दोषाद भेद पहले सिद्ध हो तब तो उसका विषय करेगी बुद्धि। भेद पहले के सिद्ध होता है अनुन्यास प्रतियोगी अनुयोगी ज्ञान के बिना भेद ज्ञान हुआ भेद ज्ञान के बिना अनुयोगी प्रतियोगी ज्ञान नहीं हुआ तो अनुन्यास दोष पहले आया। अतः सामान्य विशेषोरपी न भेद सामान्य विशेष का भी भेद नहीं हुआ उसको लेकर धर्मी का भेद क्या करना सामान्य विषय धर्म में भी न भेद कुत स धर्मिणी सियाद वो धर्म ही उसका प्रवेश कर देगा भेद भेद पहले दोनों का ही भेद सिद्ध नहीं हुआ पहले तो अवस्तु ही अवस्थ में भेद बुद्धि नहीं होगी। और सामान्य विशेष वस्तु में है वस्तु तो नहीं ना वस्तु उसके धर्म ही है वस्तु में वो धर्म रहा वस्तु में जो धर्म रहा वो वस्तु नहीं ना धर्म कल्पित तो होता है धर्मी में धर्मी है तो वस्तु वस्तु में ये धर्म है वस्तु में धर्म मतलब वो वस्तु नहीं हुआ वस्तु में है वो वस्तु नहीं हुआ। तार्किक मत कहते तो धर्म धर्म सब वस्तु मानते हैं किंतु आप स्वयं कहते तो वस्तु में है सामान्य विषय दोनों किसी वस्तु में सामान्य और विशेष ही सामान्य विशेष धर्म जितने होगा वस्तु तो ये अलग रह गया और सामान्य विशेष दोनों है जो वस्तु से भिन्न हो गया वह वस्तु हो गया है अनुगत हाँ वो तो सामान्य विशेष दोनों अलग अलग हो गया व्यावृत होता है वस्तु में है वस्तु नहीं है वस्तु नहीं तो अवस्तु हो गया वस्तु तो अलग है धर्म उसी में है वास्तव वस्तु नहीं है। और उसके बाद दोनों में भेद ज्ञान होगा कैसे वो यदि भेद माने भेद नहीं ज्ञान होगा तो भेद नहीं ज्ञान होने के लिए क्या सामान्य ही या विशेष ही उभय तीनों चले गया ऐसे कह करके वही द्रव्य शब्द से नहीं कोई पदार्थ वस्तु में सारे वस्तु सामान्य विशेषात्मक तो सामान्य विशेषात्मक वस्तु कौन से वस्तु में सामान्य विशेष धर्म है जो वस्तु में सामान्य विशेष धर्म है वो वस्तु नहीं हुआ वस्तु में रहने वाला वस्तु से तो अवस्तु हो गया अवस्तु में भेद बुद्धि क्या होगी जो वस्तु नहीं तो उसका भेद बुद्धि क्या है ये तो वेदांति तो अपने में एक ही वस्तु है सदरूप बाकी सब धर्म है सारे धर्म कल्पित है। किंच सामान्य विशेषम तद्वत् अभिन्न भिन्न वा सामान्य विशेषम जो है समाहार द्वंद्व कर दिया तद्वत् वस्तु से अभिन्न अथवा अभिन्न है तद्वत् तद्वत् द्रव्यात् तद्वत् वस्तु न सामान्य विशेष वाले वस्तु से जो सामान्य विशेष धर्म है धर्म अभिन्न या भिन्न है धर्मी से धर्म को अभिन्न मानेगी या भिन्न मानेगी दोनों सिद्ध नहीं होता है अभिन्न में धर्म धर्म नहीं होता भिन्न भी नहीं होता है नाद्य इतिहा एकम चेत भिन्नता नास्ति भेदश्चेदेकता कुतः चित्तेप्यनुगमा भावान न सामान्य विशेषता। एकंचित भिन्नता नास्ति, जो सामान्य विशेष कहा वस्तु से अभिन्न है, सामान्य विशेष वस्तु से अभिन्न है, वस्तु से अभिन्न हो गया एक हो गया। यदि एक हो गया तो सामान्य विषय से भेद कहाँ से आएगा, बस सामान्य विषय दोनों वस्तु से अभिन्न हो गई तो सामान्य विषय भिन्नता नास्ति। भेद अश्चेद, यदि सामान्य विषय से दोनों भेद तो वस्तु से अभिन्न कैसे हो गई, भेद अश्चेद एकता कुतः, दो अलग है भेद है तो फिर वस्तु से एकत्व कैसे होगा। चित्रे पी अनुगमाभा, चित्र में दो होता है, एक वस्तु में दो हो गया, चित्र में दो रूप अनेक रूप चित्र रूप होता है। चित्रे पी अनुगमाभा, अनुगमाभा तो न सामान्य विशेषता, चित्र में भी सामान्य विशेषता सिद्ध नहीं होता, चित्र तो एक हुए चित्र रूप होता है एक, मिश्रित नहीं होगा। सामान्यम विशेषश्चेत उभयम, सामान्य विशेषम उभयम धर्मिण सकाशात अभिन्नम चेत, धर्म से जब अभिन्न होगा न सामान्य विशेष भाव, एक सामान्य विशेष भाव फिर कैसे होगा। धर्मीवत धर्मी स्वयं सामान्य विशेषात्मक नहीं, उससे अभिन्न जो सामान्य विशेष वो भी सामान्य आत्मा विशेषात्मक कुछ ही नहीं, एक ही हो गया। द्वितीय मनुद्य, द्वितीय क्या है भिन्नम, तो वस्तु से भिन्न मानेंगे तो अनुद्य वस्तुत्रय प्रसंगम दोषमाह, भेदश्चेद एकता कथम, भेदश्चेद एकता कुतः, यदि दोनों भिन्न है तो धर्मी से अभेद कैसे होगा, धर्म से भिन्न हो गया एकता नहीं होगी, एकता नहीं उनसे वो अलग दो और धर्मी में कितनी नहीं है। भेदश एकम वस्तु द्व्यात्मकम इत्युक्ते, पाठ क्या है नहीं द्व्यात्मकम, द को हल कर देने से द्व्यात्मकम, एक ही वस्तु द्व्यात्मक सामान्य आत्मा विशेषात्मक है तो उसमें विकल्प क्या करें, भेदा भेद कुतो एम विकल्प, वस्तु न चित्रत्वात, वस्तु चित्र हो गया द्व्यात्मक हो गया, जैसे दो रूप है तो उसका रूप क्या कहेंगे चित्र रूप है, मिश्रित तो हो गया वस्तु द्वयात्मक है, सामान्य आत्मा विशेषात्मक दोनों, वस्तु न चित्रत्वाद इत्यासंग चित्रे भी अनुगमाभावत न चित्र, यदि मानेंगे तो सामान्य विशेषात्मक नहीं हुआ, दोनों के एक चित्र हो गया तो दो नहीं हुआ। उभयात्मक वस्तुनिष्ठे भी, यदि वस्तु उभयात्मक मान लिया तो विशेषात्मक में तस्यात् न उभयात्मक, उभयात्मक वस्तु सामान्य विशेष उभयात्मक यदि मान लिया तो विशेषात्मक ही होगा उभयात्मक नहीं होगा। कैसे खंड गौर मुंड गवि मुंड गव्य अन्वय अभावात, खंडगोर एक विशेष है खंडगो एक मुंडगो, दोनों विशेष है, दोनों विशेष से दोनों का एक दोनों की एकता हो अन्वय होगा, खंडगोर मुंड गव्य अन्वय अभावात अन्वयनश्च, जो सामान्य मात्र दोनों में अनुगत है अन्वयी, अन्वय मात्र से सामान्य मात्र से अवतुत्वादित्यर्थ, क्योंकि दो विशेष यदि आप वास्तव कहते हो तो सामान्य कोई वास्तव नहीं रहा, अब विशेष दोनों अलग अलग रहे, एक खंड का दूसरे विशेष के साथ अन्वय नहीं हुआ, अन्वय से वस्तु सामान्य विशेष दोनों कैसे हो अभयात्मक कैसे होगा, वस्तु क्या है सामान्यात्मक विशेषात्मक, यदि वस्तु विशेषात्मक दो अलग हो गया तो दोनों एक रूप कैसे होगा, खंड और मुंड में एकत्व नहीं होता है तो विशेषात्मक तो सिद्ध हो गया, दोनों की एकता नहीं होता उभयात्मक कैसे होगा, इसे सामान्य मात्र वस्तु सामान्य मात्र कोई वस्तु नहीं विशेषात्मक होगा एक कल्पित तो सिद्ध नहीं होगा, वस्तु सामान्य विशेषात्मक करके एकम वस्तु द्व्यात्मक इत्यत्र भेद निराश द्वारा न अभाव निरस्य, भेद सिद्ध नहीं होने से एक वस्तु द्व्यात्मक नहीं होगा, दो का भेद विशेष दो का भेद सिद्ध हो तो द्व्यात्मक होगा, भेद सिद्ध नहीं होगा तो वस्तु द्व्यात्मक ये भी नहीं होगा। पक्षांतरम उद्भाव्य अभाव निराश द्वारा भेदम निरस्यति, अभी अभाव के निराश करके भेद का निराश करते हैं, अत्यंत अभाव अभाव नहीं तो भेद भी नहीं, स्वरूप स्वरूप पररूपाभ्याम यदा सदसदात्मकम् वस्त्वेकं मानविषय मभावस्ते सदा कुतः यदा एकं वस्तु स्वरूप पररूपाभ्याम सदसदात्मकं मान विषयम् ते अभाव कुतः तदा कुतः अभाव फिर अभाव कैसे होगा स्वरूप पररूपाभ्याम यदा एकं वस्तु सदसदात्मकं स्वरूपेण सदरूप है पररूपेण असदरूप है घट स्वरूप तो सदर है पटरूपेण असद है कोई वस्तु है स्वरूपेण सद पररूपेण असते स्वरूप पररूपाभ्याम यदा एकं वस्तु सदसदात्मकं सदात्मक भी असदात्मक भी है ये प्रमाण मान का विषय मान विषय यदि हो गया तो फिर अभाव कहाँ से सिद्ध होगा पररूप भी एक क्या स्वरूप भी जो असद अभाव है वो पररूप हो गया अभावी पररूप हो गया भावी एक रूप हो गया तो अभाव कहाँ रहा एक ही वस्तु वो सदरूप भी है असदरूप भी है असदरूप मतलब अन्य रूपेण असद घट रूपेण घटते है पट रूपेण ये लेखा नहीं घट रूपेण असत है नहीं स्वरूपेण लेखन रूपेण सत है और घट रूपेण असत है तो लेखन सत अभाव क्या सिद्ध होगा तो सदरूप असदरूप वस्तु दोनों दोनों भी एकम वस्तु सदसदात्मक यही वस्तु सदा सदात्मक वस्तु एक ही वो सदात्मक भी है असदात्मक है तो वस्तु तो एक ही दो नहीं तदा भेद कैसे स्वरूपेण सदात्मकम पररूपेण असदात्मकम एकम वस्तु मान विषयत्व मान का विषयत्व मान विषयत्व आक्रांतम यदा इष्टम मान विषयत्व को प्राप्त हो गया एक ही वस्तु सदात्मक असदात्मक हो गया प्रामाणिक तथा वस्तु न अभाव फिर वस्तु का अभाव नहीं होगा अभाव में क्या प्रमाण है वही वस्तु तो है जो वस्तु है सदरूप हुई असदरूप हुई हुआ दूसरा नहीं तो वस्तु कोई अभाव वस्तु न अभाव है ही नहीं मानाभाव तन तदपेक्षा भेदोपि अस्ति अभाव सिद्ध नहीं होने से तदापेक्षा भेद भी सिद्ध नहीं होगा वस्तुभावे मान पंचक अनुदय मानमिति संकते वस्तु का अभाव है अभाव में क्या प्रमाण प्रत्यक्ष अनुमान उपमानी कोई प्रमाण नहीं तो वस्तु का अभाव है अनुपलब्धि प्रमाण सिद्ध करते मान पंचक अनुदय प्रत्यक्षादि पांच प्रमाण का अभिषय होगा तो अभाव सिद्ध हो जाएगा अनुपलब्धि मतलब पांच प्रमाण से भिन्न है षट प्रमाण अनुपलब्धि पांच प्रमाण है ही नहीं किस वस्तु में तो फिर क्या होगा अभाव सिद्ध हो जाएगा किससे सिद्ध होगा अभाव से प्रमाण अभाव से मान पंच का अभाव पांच प्रमाण का अभाव अनुपलब्धि है उपलब्धि का अभाव है तो यहाँ उपलब्धि शब्द से यदि करेंगे करण में कर देंगे तो प्रमाण हो जाएगा प्रमाण पंचक अभाव से पहले भी आया था मानाभाव से मानत्वम मेयाभाव से मेयत्वम मान क्या क्या पांच प्रमाण का अभाव हो गया प्रमाण अभाव को ग्रहण करने के प्रमाण अनुप्रद है ना पांच प्रमाण का अभाव हो गया मान प्रमाण प्रमाण का अभाव को प्रमाण मानना अभाव ग्रहण करने के लिए प्रमेय क्या है भाव पदार्थ का अभाव है अभाव का ग्रहण होगा ना मेया भाव है मेय और माना भाव है मान अभाव ग्रहण करना अनुपलब्धि प्रमाण से प्रमाण अभाव से ग्रहण करना है किसका प्रमेय का अभाव को यही हुई मेया भाव से मेय तुम माना भाव से माना तो ये जा है इसी प्रकार यहाँ प्रत्यक्षादि मान पंचक अनुदय वस्तुभाव प्रमाणम इस संकते प्रत्यक्षादि निवृत्तिश्चेत तस्या किं रूपमुच्यताम् स्थैमित्यमात्मनश्चेत् स्यात् तद्वस्तु एवास्मदीहितम्। प्रत्यक्षादिना निवृत्ति चेत मान पंचक अभाव, प्रत्यक्षादि प्रमाण का अभाव, यही प्रमाण है। ये प्रमाण तो चेत तस्या किम रूपम उच्यताम, जो प्रत्यक्षादि प्रमाण का अभाव निवृत्ति उसका क्या स्वरूप है? प्रत्यक्षादि निवृत्ति यदि है उसका क्या स्वरूप है? अब कोई स्वरूप नहीं, स्थैमित्यम स्थिमित है, स्थिमित से भाव स्थैमित्यम, बस शांत है कि पदार्थ कुछ नहीं, स्थैमित्यम आत्मनश्चे स्यात्, स्वरूप स्थैमित स्थिमित है कुछ नहीं, कोई पदार्थ ही नहीं, पांच सब का अभाव है ना, सब कुछ अभाव। तद्वस्तु एव अस्मदीशितम, उसी को हम हमारा इष्ट वस्तु है, जो स्थैमित्यम स्थिमित कुछ विकार आदि नहीं, निर्विकार है कि शांत है, प्रत्यक्षादि प्रमाण का अभाव हो गया तो शांत और कुछ नहीं, वही आत्मतत्व है जिसमें कोई प्रमाण नहीं कुछ नहीं, वो शांत है वस्तु वस्तु है, वही आत्मतत्व हुआ। ठीक है, मैं तद अनुत्पत्ति स्वरूपम विकल्पित, तद अनुत्पत्ति पांच प्रमाण पंचक अनुत्पत्ति होने पर क्या स्वरूप होगा? तस्या किम रूपम उच्यता, आत्मनो निर्व्यापार आत्मना अवस्थानम वा वस्तुअंतर ज्ञानम वा भावांतरम वा साहित्य विकल्पार्थ। आत्मनो निर्व्यापार आत्मना अवस्थानम, निर्व्यापार उसे आत्मा रहना यही उसका स्वभाव है, स्वरूप है। प्रत्यक्षादि मान पंचक का अनुत्पत्ति प्रमाण पांच का नहीं, तो आत्मा निर्व्यापार होकर रहना है, अर्थात दूसरे वस्तु का ज्ञान है, अर्थात दूसरे वस्तु भावांतरम, तीन विकल्प में आद्यम अनुद्य आद्य क्या निर्व्यापार रूपण आत्मा रहेगा, पांच प्रमाण नहीं तो अभाव हो गया, सो होगा क्या रहेगा आत्मा? निर्व्यापार, निर्व्यापार आत्मा स्थिमित जो कहते स्थायमित्यम, वही तो हमारे पक्ष इष्ट है। कूटस्थ वस्तु अतिरेकेण अभाव न इति सपक्ष प्राप्तिम अभिप्रेत्याह, हम भी कहते हैं एक कूटस्थ वस्तु है उससे भिन्न अभावना को कोई पदार्थ भी नहीं है, स्थिमित हो गया सब, अब कोई कुछ है नहीं, स एक स्वरूप पांच अब का अभाव हो गया, प्रमाण नहीं कोई पदार्थ ही नहीं, तो केवल अधिष्ठान रह गया स्थिमित होकर के शांत, जो अधिष्ठान शांत रह गया वही आत्मतत्व हमारा है और कुछ है ही नहीं, तो कूटवत निर्विकार तिष्ठति स्थिमित हो गया, उससे अतिरेकेण अभावनाम के भी कोई पदार्थ नहीं, सपक्ष प्राप्ति में प्रत स्थैमित्यम आत्मनश्चेता रो हमारा इष्ट हुई है। द्वितीय अनुदान रहा, द्वितीय क्या है? वस्तुअंतर ज्ञान, दूसरे वस्तु का ज्ञान, अथ अथ वस्तुअंतर ज्ञानम नितरां तस्य वस्तुता भावांतरम भावोपि निरुपाख्यः सनेष्यते तस्माद्वस्त्वेकनिष्ठत्वान् नवेदोक्षादिगोचरः। अतः वस्तुअंतर ज्ञानम, ये मान पंचक अभाव से वस्तुअंतर ज्ञान रहेगा, नितरांत से वस्तुता वस्तुअंतर ज्ञान, तो वस्तुअंतर ही वास्तव वस्तु हो गया, कोई वस्तु है अन्य वस्तु तो अभाव नहीं रहा, वस्तुअंतर का ज्ञान हो तो नितरांत से वस्तुअंतर से वस्तुता जो अन्य वस्तु है वस्तु रूप है। भावांतरम अभावोपी अभाव भावांतर हुआ, जो वस्तु वस्तुअंतर हुआ, वस्तुअंतर ज्ञान तो वस्तुअंतर हुआ, तो अभावोपि भावांतरम, अभाव भी भावांतर, भावांतरम अभावोपि अभाव जी अभावोपि भावांतरम, तीसरा कल्प क्या? अच्छा भावांतरम, तृतीय अभाव भावांतर मानेंगे, अभाव सन न निरपेक्षते तो भावांतर हुआ तो अभाव नहीं हुआ, अभाव भावांतर है, अन्य भाव पदार्थ हुआ तो निरपेक्ष असत्य के लिए कहते हैं, मतलब अभाव को असत्य कह करके निरपेक्ष नहीं हुआ तो अभाव सिद्ध नहीं होगा। हाँ अन्य भाव हुआ ना, अभाव भावांतर तो अभाव नाम कोई पदार्थ स्थित नहीं हुआ, निरपेक्ष नहीं सत्य। यदि अभाव भावांतर हुआ तो अभाव रूप नहीं हुआ, तस्माद वस्तु एक अनिष्टत्वाद तभी वस्तु एक अनिष्ठ हुआ, वस्तु ही सिद्ध हुआ। न भेद अक्षादि गोचर प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय भेद सिद्ध नहीं, वस्तु ही हुए। तस्य यस्य नहीं तस्य ज्ञानत्वाद भावत्वोपगमाचेत अतिशय माह नितराम जो दिया, नितराम तस्य वस्तुता, तस्य नितराम वस्तुता श्लोक में तस्य तस्य वस्तुअंतर ज्ञान ज्ञान हुआ ज्ञानत्वाद भावत्वोपगमाच वस्तुअंतर में तो अन्य वस्तु है भाव स्वीकारात अतिशय माह नितराम खाली नहीं नितराम सामान्य वस्तु तो कोई था ये तो ज्ञान उसका हुआ तो नितराम नी से नितराम अतिशय न वस्तु था अतिशय कहते नितराम तरफ ला करके नितराम ज्ञान माना और भाव मानने से वास्तव तो ही हो गया वस्तुअंतर ही हो गया अभाव कुछ नहीं हुआ। तृतीय प्रत्यय भावांतर भाव भावांतरस्य भावत्वे अच्छा भावांतरम अभाव कहे अभाव भावांतरम यदि भावांतर अन्य भाव है भावांतर में क्या अर्थ है अन्य भाव ये तो के भाव वो भी अन्य भाव अभाव यदि भावत्वे अंतर शब्द भाव है तो अन्य भाव क्या भाव तो भाव है एक ही भाव पदार्थ सदरूप है अंतर सदअंतर अन्य भाव क्या भाव तो भाव का भेद सिद्ध नहीं होगा। अभी अभाव भेद जब सिद्ध नहीं होता है ये चल रहा है अभाव भेद का खंडन कर रहे अब कहो तो अन्य भाव अभाव क्या अन्य भाव अन्य फिर क्या चीज है अन्य और क्या ये सिद्ध नहीं तो अंतर सदगा अन्यत्व असिध्या अन्य तो भेद जब सिद्ध नहीं हुआ अन्य भाव से जो तद्भाव संभवात अन्य भेद जब तक सिद्ध नहीं हुआ अन्य भाव को भेद कहना अभाव कहना पहले अन्य तो सिद्ध नहीं तो अन्य भाव क्या है अन्य भाव में अभाव तो क्या सिद्ध करना अन्य पहले भेद सिद्ध नहीं तो अन्य पदार्थ सिद्ध नहीं हुआ अन्य पदार्थ सिद्ध नहीं होता फिर ही कहेंगे अन्य पदार्थ अभाव पदार्थांतर अन्य पदार्थ ये भी सिद्ध नहीं हुआ। अभावत्व यदि अभाव होगा भाव शब्द अनुपते भावांतर से भावत्व अंतर सदैव आता और अन्य तो भेद की सिद्ध नहीं है तो अन्य भाव के सिद्ध होगा अन्य से भाव से तद्भाव असंभव अन्य भाव भावांतर अभाव रूप होगा फिर भेद सिद्ध नहीं होगा तो अन्य भाव सिद्ध नहीं होगा और अन्य भाव को अभाव क्या कहेंगे अभावत्व भाव सद अनुपते यदि अभाव है तो अन्य भाव कैसे अन्य भाव है तो अभाव कैसे होगा अभाव होगा तो भाव सदा नहीं होगा। तस्य च अतुच्छत्वात् तो अन्य भाव कहें तो तुच्छ तो नहीं है तुच्छ नहीं अभाव है तो तुच्छ नहीं और भाव भी नहीं होगा क्या है अतुच्छत्वात् तदात्मन अभाव से भी तदात्म जो अतुच्छ है अभाव अभाव से भी तदयुगात अभाव भी तुच्छ नहीं होगा तो भाव शब्द नहीं होगा तो अभाव क्या है अभाव से अभी तुच्छ नहीं होगा तो वस्तु तमेव वही वस्तु ही हो गया वस्तु से बिना कुछ नहीं। त्रिधापि मान पंचक अनुदेश्य वस्तुत्वात् तीन विकल्प करके के तीन विकल्प क्या था सरूपम विकल्प थी अभावान्तर में त्रिधापि मान पंचक अनुदेश्य तो वस्तु हो गया वस्तुत्वात् तद विशेष भी वस्तु तय तो उसका विषय भी वस्तु वास्तव हुआ नहीं वस्तु वस्तु अभाव साधी थी मान पंच वस्तु है वो वस्तु अभाव को क्या सिद्ध करे वस्तु यदि वस्तु वस्तु अभाव को सिद्ध करे तो अपना अभाव भी सिद्ध कर देगा तो मान पंच वस्तु है मान पंच वस्तु हो गया तीन प्रकार विकल्प क्या वस्तु हो गया तो फिर अभाव का साधक क्या बनेगा अभाव साधक करते स्वाभाव साधक तो आ पाता वस्तुभेद से अध्याप्य सिद्धे, वस्तु का भेद भेद भी अभी तो सिद्ध नहीं हुआ इति समुदायार्थ। अभाव निराश है न भेद भी निरस्य, अभाव का निराश करके भेद की निराश करके सामान्य में वस्तु इति पक्षम अंगीकुर्वन, वस्तु सामान्य हुआ विशेष सिद्ध नहीं होगा। विशेष कैसे होगा, भेद होते विशेष होगा, भेद नहीं सिद्ध। अभाव निराश किया तो भेद निराश हो गया, भेद निराश होगा तो विशेष भी सिद्ध नहीं होगा, तो क्या रहेगा सामान्य। इति पक्ष अंगीकुर्वन भेदा प्रामाणिकत्व उपसंहार, इसे भेद अप्रामाणिक होगा सामान्य वस्तु। तस्माद वस्तु एक अनिष्ठत्वाद, वस्तु एक अनिष्ठ होने से आर्य प्रमाण वस्तु विषय होने से न भेद अख्यादि गोचर चक्षर आदि प्रमाण किस विषय का विषय नहीं, विषय नहीं। वस्तु न त्रैविध्य योगात, वस्तु तीन प्रकार है, तीन प्रकार नहीं हो सकता, तीन प्रकार विकल्प क्या अयुगात परिशेषतः त्रैविध्य क्या है सामान्य विशेष सामान्य विशेष उभयात्मक अब विशेषात्मक वा है नहीं, वो उसमें विकल्प क्या था ना वस्तु क्या है उभय बार नंबर में बारे न उसके पहले आया था वस्तु सामान्य आत्मक वा विशेषात्मक उभय आत्मक वा ऐसे ये 68 में आया था क्या प्रारंभ जो है सामान्य विशेष द्वे वस्तुनि विशेष वा सामान्य विशेषात्मक में वा सामान्य हुआ सामान्य विशेष दो नहीं हुआ विशेष ही दो नहीं हुआ और सामान्य विशेषात्मक एक भी नहीं हुआ तीनों भी नहीं हुआ तो फिर बाकी क्या बचा चतुर्थ रहा सामान्य योग चतुर्थ तीन प्रकार नहीं हो सदन से चतुर्थ 68 में आया था। त्रिधा भी मान पंचक अनुदय से वस्तुतः मान पंचक अनुदय से वस्तुत्वाद तद विशेषा भी वस्तुतमेव अच्छा ये हो गया नहीं अभाव निराश भेद निराश सामान्य वस्तु इति पक्ष अंगीकुर्वन भेद प्रामाणिक वहा हाँ वस्तु न त्रैविध याद ये किसमें दिया था 68 में परिशेषत सामान्य तद वस्तु इति स्थितत्वा तस्य च सन्मात्रस्य वो सामान्य ही वस्तु ही सन्मात्र है सर्वत्रैक्यात् न प्रमितो भेदो अस्ति सर्वत्र प्रमित होगा सन्मात्र सामान्य आत्मा वही हो गया भेद नहीं है। ननु घटाधे सर्वतो व्यावृतस्य प्रत्यक्षत्वाद कुतो भेद नाख्यादि गोचर घट प्रत्यक्ष दिखता है सर्वतो व्यावृत पटो न जलम न अन्य से भिन्न घट तो प्रत्यक्ष दिखता है तो भेद कैसे प्रत्यक्ष विषय नहीं होगा घट दिखता है अन्यस्मात् व्यावृत घट अन्य न घट है अन्य अन्य घट कहें तो अन्य से भिन्न भेद दिखता है अक्षादि प्रत्यक्ष आदि का प्रमाण का विषय कैसे भेद नहीं होगा इति तत्र घट इति घटोयम इति संवित्तेर घटो मेयः प्रतीयते न व्यावृत्तिः पटादीना मतादृप्या तथा पटे अयम घटः इति संवित्ते है ज्ञान होता है घटो अयम अयम घट ज्ञान से मेय घट ज्ञान का विषय घट है मेय प्रत्यति घट ही मेय अयम घट ज्ञान का विषय घट है न व्यावृत्ति भेद नहीं अयम घट ज्ञान हुआ तो ज्ञान का विषय घट हुआ न व्यावृत्ति पटादीनाम व्यावृत्ति पटादीनाम अतादुर्प्यात पटादीनाम व्यावृत्ति पटादी की व्यावृत्ति नहीं अतादुर्प्यात अयम घट पटादि की व्यावृत्ति घट रूप है घट है क्या अतादुर्प्यात घटोयम इति घट है घट पटादीनाम व्यावृत्ति कैसे होगी पटादीनाम अतादुर्प्यात घट घट रूप नहीं इसे भेद नहीं हुआ तथा पटे जैसे घट में कहा इसे पट में ज्ञान पट में ज्ञान होगा तो पटे भेद कैसे सिद्ध होगा। निर्विकल्पकम वा सर्वत्र व्यावृतम घटम गोचरेत सविकल्पम का वा तो सर्वत्र व्यावृत घटों को विषय करने वाले ज्ञान निर्विकल्प ज्ञान कोई है सबसे भिन्न घटों को विषय करे अथवा सविकल्पकम यदि क्या निर्विकल्प के नाद्य आलोच्यते वस्तु मात्रमित्यादि न्याय विरोधान न्याय विरोधात् निर्विकल्प ज्ञान भेद को विषय करेगा। घट सविकल्प ज्ञान है, उसके पहले निर्विकल्प ज्ञान होता है जो भेद को ज्ञान करेगा। आलोच्यते वस्तु मात्रम, निर्विकल्प ज्ञान तो वस्तु मात्र का ही ज्ञान होता है, भेद का ज्ञान निर्विकल्प ज्ञान का विषय होगा। तो न्यायिक लोग मानते अभाव ज्ञान विशिष्ट वैशिष्ट वगैरह होता है, निर्विकल्प ज्ञान नहीं होगा अभाव, क्योंकि पृथ्वी ज्ञान के पृथ्वी ज्ञान के विशिष्ट विशिष्ट ज्ञान होगा, विशिष्ट वैशिष्ट होता है। तो इसलिए निर्विकल्प ज्ञान का विषय इत्यादि न्याय विरोधात्। और सविकल्प मानेंगे न इतर तत्रापि घट मात्र से विषयत्व दृष्टि, सविकल्प ज्ञान तो घटोयम, विषय तो घट ही हुआ, घट मात्र विषय दृष्टि। इतर व्यावृतिर अप्रतीति, अयम घट ये ज्ञान का विषय, इतर भेद घट इतर भेद, तस्या अतद्रुप्या तस्या प्रतीत्या अतद्रुप्या इतर व्यावृति रूप, इतर व्यावृति विषय का नहीं है, अतद्रुप्या निरस्तत्वात् तस्या तद्रूपता निरस्तता व्यावृति रूप निरस्त है। न च इतर समस्ताग्रहे इतर भिन्न घट इतर भिन्न, इतर व्यावृति का क्या अर्थ, इतर भेद इतर भेदवान, घट में इतर भेद है, घट इतर भेद, इतर भेद घट में, तो इतर भेद ज्ञान होने के लिए पृथ्वी क्या है, इतर कौन है, हैं इतर घट से भिन्न जितने कितने सारे इतर का ज्ञान नहीं होगा तो इतर भिन्न कैसे ज्ञान होगा, ये हम लेखा नहीं। अन्यतम तो ये तो और कठिन है अन्यतम तो बहुत सिद्ध होगा तो अन्यतम तो आएगा अन्यतम तो भेद कूटावशन प्रतियोगिता का भेद भत्व अन्यतम तो होता ना, भेद कूट एक भी भेद सिद्ध नहीं तो भेद कूट कहाँ सिद्ध करना वहाँ तो भेद को सिद्ध मान करके वो तद भिन्न भिन्नतम अन्यतम तो कहते हैं इतर भेद, किंतु भेद को मान करके वहाँ चलता है, अभी तो भेद सिद्ध नहीं है। भेद कूट अभिचन प्रतियोगिता का भेदवत्तम, भेद पंचक अभावत्म पंच भेद भद भेद भिन्नत्वम, ये कहाँ सिद्ध होगा ये क्या कौन सा था, हाँ इतर भेद ज्ञान होने के लिए इतर व्यावृत्ति ज्ञान होने के इतर ज्ञान चाहिए, घट से इतर सब का ज्ञान नहीं होगा तो तद भिन्न ज्ञान कैसे होगा, घट इतर न ये लेखन इतर न, लेखन इतर न कहने के लिए लेखन इतर ज्ञान चाहिए ना, नहीं लेखन इतर एक का ज्ञान होगा तो लेखन इतर न इतने कहेंगे एक ज्ञान से क्या इतर ज्ञान के एक का ज्ञान से इतर इतर न कहेंगे, इतर न एक एक कलम वो भी कलम है ये भी इतर है, इतर न कहेंगे तो लेखनी लेखनी लेखनी न ऐसे ज्ञान होगा, इतर जितने सब सबसे भिन्न होगा तो इतर न कहेंगे ना, इतर न सामान्य है ना, जैसे अयम घटो न तो घटत्व आचरण प्रतियोगिता भेद घट सारे घट क्या अघटत्व नहीं ज्ञान हो जाए, इतर ज्ञान कैसे होगा कैन रूपेण, इतरत्व इतरत्व कोई धर्म है सब में रहने वाले सारे पदार्थ के ज्ञान के बिना, न च इतर समस्त आग्रहे तद व्यावृततया घट शक्य ज्ञान तुम इतम, घट से भिन्न जितने है सबका ज्ञान नहीं होगा उसे भिन्न है घट कैसे ज्ञान होगा, इतर इतर इतरभ्य भिन्न इतरभ्य भिन्न इतरस्माद एकस्माद भिन्न नहीं, अयम घट हो तो इतर भिन्न मतलब एक दूसरे से भेद गया जितने इतर सबसे भिन्न है तो इतर समस्त के ज्ञान नहीं हुआ तो नहीं होगा, तस्मा न प्रत्यक्षम तस् इतर व्यावृत्ति प्रत्यायति, अयम घट ज्ञान ये प्रत्यक्ष इतर भेद को ग्रहण करेगा, अयम घट ज्ञान प्रत्यक्ष इतर व्यावृत्ति प्रत्यायति ज्ञापित न, जैसे घट में देखा दिया तथा पटे घटे दर्शित न्याय पटाद अतिदृश्यति तथा पटे श्लोक में घटवत पटे भी व्यावृत नाध्य क्या घट में जैसे भेद प्रत्यक्ष का विषय नहीं पटो में ज्ञान हुआ ज्ञान का विषय पट हुआ भेद नहीं हुआ इति संभितर पटो में यह प्रतीयते न व्यावृत्ति क्योंकि घटादीना अतादृप्याद इत्यस्य सर्वत्र शुभचत्वात् पहले आया था श्लोके में पटादीनाम अतादृप्याद पटादीनाम अतादृप्याद जैसे कहा था पटारूप्य तो भेद रूप नहीं ना पटादीनाम अतादृप्याद न व्यावृत्ति पटादीनाम अतादृप्याद भेद नहीं पटादि भेद रूप नहीं व्यावृत्ति क्या कैसे ज्ञान होगा घट अयम ऐसे ज्ञान हुआ अयम ज्ञान होगा तो क्या होगा विषय ज्ञान घट हुआ भेद नहीं हुआ क्योंकि पटादीनाम अतादृप्याद पटादीनाम भेद पटादीनाम अतादृप्याद व्यावृत्ति पटादीनाम व्यावृत्ति रूपत्व अभावात् घटा वहाँ कहा था पटादीनाम अतादृप्याद पट में क्या कहेंगे घटादीनाम अतादृप्याद घट के लिए क्या था पटादीनाम अतादृप्याद तद भिन्न रूप नहीं है अयम घट से ज्ञान हुआ मैं हो गया घट हुआ भेद नहीं हुआ क्यों पटा पहले क्या था घटोयम थी संबितर घटोयम ये प्रत्यादि न व्यावृत्ति घटादीनाम व्यावृत्ति न घटादीनाम अतादृप पटादीनाम व्यावृत्ति न पटादीनाम व्यावृत्ति पटादीनाम व्यावृत्ति न पटादीनाम नहीं अतादृप्य का घट रूप तो अभाव तो पटादीनाम व्यावृत्ति घट रूप नहीं न व्यावृत्ति पटादीनाम ठीक है मैं कह दिया था तद व्यावृततया घट सक्यो ज्ञान तो इतर व्यावृततया पटादीनाम व्यावृत्ति न व्यावृत्ति पटादीनाम अतादृप्यात अतादृप्यात होता है विशेष घटस्य अतादृप्यात ज्ञान अयम घटेति ज्ञान विशेष अतादृप्यात अतः पटादीनाम व्यावृत्ति रूपत्व अभावात पटादि भेद रूप नहीं घट एवं ज्ञान का विषय घट हुआ पटादि भेद नहीं हुआ घट ज्ञान का विषय पटादीनाम व्यावृत्ति न पटादीनाम व्यावृत्ति न अतादृप्याद अतद्रूप नहीं तो पटादीनाम व्यावृत्ति न पटादीनाम अतादृप्याद पटादीनाम पटादीनाम नहीं घट ज्ञान हुआ अयम घट ज्ञान हुआ घट प्रतीत हुआ और इतर व्यावृत्ति भेद नहीं क्योंकि पटादीनाम व्यावृत्ति पटादि का भेद नहीं ऐसे अन्य होगा पटादीनाम व्यावृत्ति न मेय घट मिति संबित ज्ञान का मेय घट है पटादि का भेद नहीं है पटादि का भेद क्यों नहीं है अतादृप्याद अयम घट ज्ञान का विषय घट वो तो पटादि भेद रूप नहीं अयम घट ज्ञान का विषय पट भेद नहीं तो पटादीनाम पटादीनाम पटादीनाम व्यावृत्ति घट रूपत भा पटादीना घट पटादीनाम व्यावृत्ति न पटादीनाम व्यावृत्ति है घट रूपत भावात पटादीनाम व्यावृत्ति घट रूपत पटादीयम का जो भेद है वो घट रूप नहीं है तो इसमें घटवत पट्टे भी व्यावृत्ति न थे क्या पटोयम इति संबित है पटोम ये प्रत्यय न व्यावृत्ति घटादीनाम है न व्यावृत्ति घटादीनाम घटादि का साथ उसके साथ नहीं जोड़ना पटोयमिति संबित पटो में प्रतीयते न व्यावृत्ति घटादीनाम ऐसा ये पहले भी इस प्रकार है घटादीनाम अतादृप्याद ऐसा नहीं न व्यावृत्ति घटादीनाम अतादृप्याद न व्यावृत्ति घटादीनाम पहले तो आया था पटादीनाम जब घट का ज्ञान होता है अयम घट इति ज्ञान कम यह घट हुआ पटादीनाम व्यावृत्ति न, क्यों अतादिप घट रूपत्वाद पटो क्या भेद घट, घट ज्ञान का विषय घट हुआ, अब पटादियों की व्यावृत्ति क्यों नहीं, तद्रूप नहीं घट अलग भेद रूप नहीं, पटादि का भेद रूप नहीं व्यावृत्ति रूप नहीं, इसी प्रकार पटोयमिति ज्ञान होने से मेय पटो होगा न घटादि नाम व्यावृत्ति, घटादि का भेद नहीं होगा अतादिप्याद घटादि का भेद पट रूप नहीं है, इसलिए इसके पर न व्यावृति पटादि ना वहाँ तक अत्यद न पटादि भेद से अध्यक्षत्व निराशेन तदपेक्षा अभाव से आप तनिरथम, भेद से अध्यक्षत्व निराशेन भेद का प्रत्यक्ष नहीं होता है, तदपेक्षा अभाव से भेद सापेक्ष अभाव से आप तनिरथम प्रत्यक्ष विषय तो निरस्त हो जाएगा, किंच घटाभाव निराश्रय साश्रय वा, घटाभाव को कोई आश्रय नहीं है, निराश्रय साश्रय वा, यदि निराश्रय का आद्य स्वातंत्र्यम अभाव स्वतंत्र हो जाएगा आश्रय के बिना, द्वितीय किस में आश्रित होगा घटाभाव, घटम वा आश्रय थे अर्थांतरम वा, घटाभाव घट में रहेगा तो अन्य में रहेगा, तो प्रथम प्रत्याह यदि घट में आसी तो घट घटाभाव विरोधित्वान न घटेर्थांतरे पिन असत्यर्थतया तस्माद् विकल्पोयम् न वस्तुगः, घटाभाव घटे न विरोधित्वात्, घटाभाव घट में नहीं रहेगा विरोधित्वात्, घट का प्रागभाव घट में रहेगा, घट का प्रागभाव घट में, घट का ध्वंस घट में, घट का प्राग रहेगा, घटाभाव घट में कैसे विरोधी, घटाभाव और घट दोनों का तो परस्पर विरोध है, तो घटाभाव कैसे घट कैसे होगा, घटाभाव तो घट नहीं, घट है तो घटाभाव नहीं, घटाभाव कैसे घट कैसे होगा, घट है उसके ऊपर घटाभाव स्वयं अपना भाव विरोधिता था ना, अच्छा अन्य में रहेगा अर्थांतर घटाभाव अन्य में, घट में तो अन्य में रहेगा, तो घटाभाव अन्य में रहेगा, अन्य के साथ उसका संबंध क्या है, घटाभाव तो अभाव के साथ घट का संबंध, पटादि के साथ उसका संबंध असत्य अर्थ तया षष्टी अर्थ नहीं उनसे, अर्थांतर पहले सिद्ध हो उसमें रहेगा, तस्मात अयम विकल्प है, विकल्प हो गया मतलब वस्तु से न विकल्प अभाव, ठीक है मैं देखो नहीं घट प्राग अभाव दे घटे घटती घट प्राग घट ध्वंस घट में तो नहीं रहेगा, सम समय संभव अभाव तो घट और घट प्राग अभाव एक समय में नहीं, तो घट प्राग भाव घट में घट ध्वंस घट में नहीं हो सकता है, अत्यंत अभाव अनन्य अभाव उसी अनन्य अभाव उसका वो नहीं रहेगा, हाँ उसका नहीं रहेगा, वो अन्य घट पहले सिद्ध होते फिर यदि उसी क्या घटे का अभाव कहेंगे, उसी घटे में उसी घटे का अभाव, उसी घटे में उसी घटे घटे यदि है घटे का अभाव कहाँ, घटा अनन्य अभाव से एक ही दिया घटा अनन्य अभाव से घटा से भी घटा अनन्य अभाव घटे में रहे, भेद निराशात ये भी नहीं हुआ, तद्रूप तदपेक्षा न सोती घट अनन्य भाव घट रूप या घट सापेक्ष ऐसे कोई पदार्थ ही नहीं, इति भाव निराश अर्थांतर कहेंगे द्वितीय निराश निराह अर्थांतरे भी अर्थांतरे अर्थांतरे भी घट न अर्थांतरम अभाव भाव वा घटाभाव का आश्रय क्या है, ये विकल्प है किसमें अर्थांतर में आश्रय करें मतलब घटाभाव अन्य अर्थ में रहेगा, अन्य अर्थ क्या पदार्थ है, घटाभाव का जो आश्रय होगा जिसे में घटाभाव रहता है वो अर्थांतर अभाव या भाव है, घटाभाव अभाव में रहेगा भाव में रहेगा, दो विकल्प क्या नाद्य अभाव में नहीं, अभाव से अभाव आश्रयत्व तो घटाभाव फिर अनेक अभाव में, ये तो कितने हजार करोड़ों भाव चलता रहेगा अनवस्था है। न द्वितीय भाव में कहेंगे घटाभाव भाव में रहेगा अन्य भाव में, न द्वितीय भावाभाव संबंध अभाव से उक्तत्वाद घटाभाव रहेगा भाव पदार्थ में, भाव पदार्थ के साथ अभाव का संबंध नहीं सत्य पहले आया, भाव पदार्थ के साथ अभाव का संबंध में तो भाव भाव अभाव का आश्रय किसे बनेगा, असत्यर्थ तया सत्यर्थ संबंध नहीं होगा। अभाव प्रतीत तरीका गति अभाव की तो प्रतीत होती भूतल घटोना इत्यादि, तस्मात प्रतीत होती किंतु विषय सिद्ध नहीं हुआ अभाव, इसे क्या मानेंगे विकल्प है, तस्माद विकल्प है न वस्तु का विकल्प भी प्रत्ययत्वात् सम्मत वस्तु गोचर है, विकल्प होने पर भी ज्ञान है तो अन्य से घट ज्ञान घट को विषय करता है, विकल्प भी वस्तु को विषय करे अभाव को, इत आशंका है न वस्तु का, वस्तु का नहीं विकल्प ज्ञान का विषय वास्तव नहीं होता है, शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्पित लक्षणात् न तस्य वस्तु विषयता इत्यर्थ, वस्तु विषयकत्व न विकल्प से वस्तु विषयकत्व न।